program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Lider PO apeluje do opozycji o natychmiastowe zacieśnienie współpracy. Gdynia żegna trzech komandorów ofiary komunistycznego terroru. Amerykańscy republikanie zaproponowali swój projekt reformy podatkowej. Grzegorz Schetyna apeluje do partii opozycyjnych o natychmiastowe zacieśnienie współpracy w parlamencie, ale także poza nim. Według lidera Platformy Obywatelskiej obecnie mamy do czynienia z być może najtrudniejszym momentem dla polskiej demokracji od 1989 roku. Dziś rządzący obóz przestał nawet udawać. Mamy w Polsce jawne ograniczanie demokracji. Do prezydenta ostatnio trafiły ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, których przyjęcie wieńczy proces niszczenia niezawisłego sądownictwa w Polsce. Lider PO przypominał o zmianach prowadzonych przez PiS w Trybunale Konstytucyjnym, a także o nowym kodeksie wyborczym, nad którym pracę zakończył Sejm, a wkrótce zajmie się nimi Senat. Przekonywał, że w wyniku ustaw przegłosowanych w Sejmie Konstytucja RP już nie obowiązuje. To są rosyjskie standardy, nie możemy na to pozwolić, oświadczył lider PO. Grzegorz Schetyna chce dać szansę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, zaproponował mu test z uczciwości. Miałoby być nim opublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego i uwolnienie się spod wpływu Jarosława Kaczyńskiego, jak podkreślał Platforma. Forma oczekuje od premiera nie słów, a czynów. Schetyna zaapelował też do opozycji, nie tylko parlamentarnej, o wspólne listy do sejmików wojewódzkich. Podziękował Polakom demonstrującym w obronie wolnych sądów i praw kobiet, a także wezwał do wspólnych demonstracji w obronie samorządów. Rodziny, przedstawiciele władz i instytucji państwowych oraz setki Polaków żegnają w Gdyni trzech komandorów zamordowanych 65 lat temu przez komunistyczną bezpiekę. Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz i Zbigniew Przybyszewski zostali straceni przez służby PRL w wyniku fałszywych oskarżeń o szpiegostwo. 4 lata temu ich szczątki na wojskowych Powązkach w Warszawie odnalazł zespół IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Ulicami gdyńskiego Oksywia w wojskowej asyście rodziny oficerów i uczestnicy uroczystości pogrzebowych odprowadzają komandorów Mieszkowskiego, Staniewicza i Przybyszewskiego do miejsca ich spoczynku. To kwatera pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej. Widać stąd morze tak bliskie oficerom zamordowanym 65 lat temu przez bezpiekę. W homilii podczas mszy pogrzebowej biskup polowy Józef Guzdek mówił, że godny pochówek to zwrócenie sprawiedliwości rodzinom, które przez lata nie mogły odwiedzić grobów swych bliskich. Dla krewnych i przyjaciół admirałów Jerzego Staniewicza i Stanisława Mieszkowskiego oraz komandora Zbigniewa Przybyszewskiego miejsce ostatniego pożegnania stanie się miejscem spotkań, refleksji i modlitwy. Powstająca kwatera pamięci na gdyńskim Oksywiu będzie miejscem spoczynku najbardziej zasłużonych oficerów Marynarki Wojennej. W przyszłym roku spocznie tu dowódca obrony Wybrzeża z 1939 roku, wiceadmirał Józef Unruk. To była relacja Karola Adarmarosa. Dziękujemy. Biskupi kościołów ewangelickich w Polsce proszą w liście otwartym o wycofanie złożonych w Sejmie wniosków dotyczących upamiętnienia 500-lecia reformacji. Hierarchowie są rozczarowani przebiegiem czwartkowej debaty na ten temat. Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, napisali biskupi. Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce liczy około 70 tysięcy wiernych. Najliczniejsza grupa luteran mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Republikanie uzgodnili końcowy projekt reformy systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych. W przyszłym tygodniu ustawa ma być przyjęta przez obie izby kongresu. Od wielu tygodni trwała wewnątrzpartyjna dyskusja mająca przekonać do ustawy niezdecydowanych. Jedyną niewiadomą jest to, jak zachować się może amerykański Senat. Ustawa ma być głosowana w przyszłym tygodniu. Republikanie w Izbie Wyższej Kongresu mogą stracić tylko 2 głosy. Wiele wskazuje na to, że na ostatecznym przyjęciu ustawy nie będzie wpływowego Johna McCaina, dlatego swoją podróż na Bliski Wschód opóźnił wiceprezydent Mike Pence. Obiecuję, że wprowadzimy w życie nowe przepisy podatkowe, które przyniosą finansową ulgę dla milionów pracujących amerykańskich rodzin, zapewnia Donald Trump. Według projektu stawka podatkowa dla korporacji zostanie obniżona z 35% do 21%. O połowę zwiększona ma być również kwota wolna od podatku. Wynosić ma teraz 24 tysiące dolarów. Zlikwidowana jednak część odpisów. Krytycy twierdzą, że na nowych przepisach skorzystają tak naprawdę tylko najbogaci, a w ciągu 3 najbliższych dekad deficyt narodowy powiększy się o 20 bilionów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Gór dziś nie polecamy, zwłaszcza Bieszczadów, bo warunki są trudne, ostrzega ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR-u ze stacji w Ustrzykach Górnych Jan Koza. W nocy spadło kilkanaście centymetrów śniegu, wiele szlaków jest nieprzetartych. Jeżeli ktoś jest przygotowany i wcześniej jakby zaplanuje wyjście, to jak najbardziej, ale nie na jakieś długie wędrówki, tylko po prostu 3-4 godzinne, bo na górze nie wiadomo do końca, co się dzieje. Jeśli ktoś zdecyduje się na wyprawę w góry, powinien koniecznie pamiętać o telefonie komórkowym. To był serwis Trójki.

are colder now. Maybe I should close the door. And anyway, the snow has covered all your footsteps, and I can follow you no more. The fire still burns at night. My memories are warm and clear. But everybody knows it's hard to be alone at this time of year. It was only a winter's tale, just another winter's tale. And why should the world take notice of one more love that's failed? A love that can never be, though it meant a lot to you and on a worldwide scale. We're just another winter's tale. While I stand alone, a bell is ringing far away. I wonder if you're here, I wonder if you're listening, I wonder where you are today. Good luck, I wish you well, for all that wishes may be worth. I hope that love and strength are with you for the length of your time on. It was only a winter's tale, just another winter's tale. And why should the world take notice of one more love that's failed? It's a love that can never be, though it meant a lot to you and wide scale. We're just another winter's tale. It was only a winter's tale, just another winter's tale. And why should the world take notice of one more love that's failed? It's a love that can never be, though it meant a lot to you and me. On a worldwide scale, we're just another winter's tale. Just another winter's tale. Muzyczne pocztówki dźwiękowe z całego świata napływają. Następna będzie z Londynu od Moniki Litkę. To jest utwór zatytułowany Spragnienie miłości. Śpiewają Staszek Głowacz i Monika Litkę. Jak bezdomne psy obgryzamy kości na śmietnikach dni. Wegetujemy, wegetujemy w cybernetycznej przestrzeni. Spragnieni miłości, czym ślepe ćmy. Szukamy światłości, żeby spłonąć w nich. Lewitujemy, lewitujemy w cybernetycznej przestrzeni. Ta miłość, której nam potrzeba, puka do drzwi w czasie świąt. Przychodzi do nas prosto z nieba, pojawia się w zasięgu rąk. Siada przy wigilijnym stole i spędza wspólnie z nami czas. Śpiewa kolędy pod jemiołą i chce zamieszkać w każdym z nas. Kochamy nie dość, jesteśmy zazdrośni, gdy ją znajdzie ktoś. Wegetujemy, wegetujemy w cybernetycznej przestrzeni. Spragnieni miłości, aż po czubki głów, otchłań samotności, wrastamy bez słów. Lewitujemy, lewitujemy w cybernetycznej przestrzeni. Ta miłość, której nam potrzeba, puka do drzwi w czasie świąt. Ta miłość przychodzi do nas prosto z nieba, pojawia się w zasięgu rąk. Siada przy wigilijnym stole i spędza wspólnie z nami czas. Ta miłość śpiewa kolędy pod jemiołą i chce zamieszkać w każdym z nas. Pragnieni miłości, obrastamy w chłód, błądzimy w ciemności, czując wieczny głód. Lewitujemy, lewitujemy w cybernetycznej przestrzeni. Spragnieni miłości, umarli na wpół, świat nam staje ością w zimnych wnętrzach pust. Wegetujemy, wegetujemy w cybernetycznej przestrzeni. Ta miłość, której nam potrzeba, puka do drzwi w czasie świąt. Przychodzi do nas prosto z nieba, pojawia się w zasięgu rąk. Siada przy wigilijnym stole i spędza wspólnie z nami czas. Ta miłość śpiewa kolędy pod jemiołą i chce zamieszkać w każdym z nas. No to taka pocztówka dźwiękowa z Londynu, ale nagranie zrealizowane w Bielsku Białej. Muzyka i aranżacja Krzysztof Maciejowski. Słowa napisał Staszek Głowacz. Staszek śpiewa z Moniką Litkę oczywiście. Dominik Wania na fortepianie, Jacek Królik na gitarze, Adam Kowalewski na kontrabasie i Jarosław Marszałek na perkusji. Pojawia się też nazwisko Piotra Kominka. Miłości życzę na te święta. Beata Bednarz za tydzień o tej porze. A skoro jesteśmy w Londynie... There is a day when the angels blush, so overjoyed with the world they see. They finally rest for a while and may even smile, observing the earth in glee. And there is warmth this fine December. Our little games we can't remember. There's so much more that matters today. If only we could live like this every day of the year. Angels blush, angels blush, in the Christmas glow above. Angels blush. Does it come from this time of peace? Why do we all wish each other well? It must be divine intervention, melting the ice of hearts under heaven's spell. And there is warmth this fine December. Our little games we can't remember. There is much more that matters today. If only we could live like this every day of the year. Angels blush, angels blush, in the Christmas glow of love. Angels blush. Z Londynu przez Kraków do Jaworzna. No to oczywiście Basia i Angels Blush. 24 minuty po południu. Zamawiają sobie państwo tak u mnie te piosenki świąteczne i okołoświąteczne, jak kiedyś zamawiało się gazety w kiosku Ruchu. Dan Fogelberg, Same Old Lang Syne. Cudownie nam zagra to za tydzień. No ale dzisiaj jest ta smutna rocznica. Nie ma go z nami już dokładnie 10 lat. Longer than have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens. I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love with you. I'll bring fire in the winters, you'll send showers in the springs, we'll fly through the falls and summers with love on our wing. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you. Dan Fogelberg zmarł 16 grudnia 2007 roku. Tak, i za tydzień Same Old Lang Syne na pewno się pojawi. Count on Saint Nick, maybe he can make it right. I know that I'll try anything, and miracles have happened, and I think I hear those sleigh bells ring. Oh, I gotta get the Christmas spirit, I can't get No i w ten sposób właściwie wróciliśmy trochę do Radia Kalifornia. To Richard Marx i Christmas Spirit. To teraz jeszcze Daryl Hall i John Oates. Hard road treating me, I always go back.

artyści dla Aleppo Rozbitkowie. Wczoraj nowość na liście w Trójce, polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. A ta piosenka na karpiowej płycie do nabycia w dobrych sklepach, w tym Myśliwiecka 357. The tree is ready and the stockings all hung. The fire is blazing and the carols all sung. Everybody's waiting for a miracle. So Santa brings some joy to the song. It's the season to leave our troubles behind. How amazing if the world was given kind. It might be crazy, it might take a miracle. Santa brings some peace to us all. If anyone can do it, it's Santa who can. He's a red-suited superman. He knows everybody, got a list with all our names. Come over here, baby, let's watch the snow fall. Check out the North Star, didn't it start at all? It's still shining, that's a miracle. So Santa brings some hope to us all. Bring us some hope, Santa. He's a red-suited superman. Właśnie, Rod Stewart będzie jednym z gości Davida Fostera na tym koncercie w Chicago. No, trzeba by pomyśleć. A to piosenka sprzed 5 lat, jak ten czas szybko płynie i taki cudowny koncert Rod Stewart i David Foster. Red Suited Superman. No a teraz taka niespodzianka, proszę uważnie posłuchać. My friends, there no Eric Clapton, making me so light. Clean my mind, all that false head gone. Once again, like a bird I was. Diagnoza. Pan się nazywa Maciej Milewski, młody człowiek z Wybrzeża. Występuje jako Milo, płyta nosi tytuł Over the Woods. No i oczywiście ten utwór, zawsze kiedy oglądałem odcinki z serialu Diagnoza, nie jestem jakiś serialowy, ale kiedyś byłem w Opolu i wróciłem z kolacji, włączyłem telewizor i akurat leciał pierwszy odcinek tego serialu. No i tak zostałem przy nim. Jestem absolutnie fanem. No i zawsze zastanawiałem się, co to za piosenka. No a teraz już wszystko wiem. Maciej Milewski, Milo, a utwór nosi tytuł The Bird's Song. Przy okazji polecam. 10 minut do godziny 13. Pora będzie kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. To jeszcze tylko wszystko przypomnę. Na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka pojawi się cały zestaw muzyki. Sporo dzisiaj tego się uzbierało. Polecam odnaleźć sobie wszystkie informacje, z jakich płyt i tak dalej, i tak dalej. Adres naszej strony polecam także dlatego, że jeszcze tylko niecałe dwa tygodnie, do piątku, głosowanie na 24. trójkowy top wszechczasów. Piotrek dzisiaj rano mówił w poczekalni, tak, ja zaczynam o 9:00, potem Piotr. To znaczy Baron, Metz i Stelmach. Tak będzie to wyglądało 1 stycznia. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A adres jest czynny całodobowo, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Na listę można oddać głosy, także to też przy okazji. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, za cudowne listy, które dostałem. No i na zakończenie wybrałem sobie Dave'a Koza, który wraz z przyjaciółmi przypomni jedną z najpiękniejszych piosenek Beatlesów. Dobrego dnia życzę i do usłyszenia w poniedziałek w audycji do południa. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn to play the game. It's easy, it's so easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Baby, it's easy, it's easy, it's easy. Oh, my, my, my, my, my, my, my. All you need is love. All that we need is love. All you need is love. I'm trying, trying to tell you, please. All you need is love, love. Love is all. You can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy, oh easy. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can sing. Nothing you can say, but you can learn to play the game. It's easy, easy. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn to play the game. It's easy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.